สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณเอ็มมากันที่สายนี้ครับโอ้หายไปนานมากคุณอาร์มฮะคุณอาร์มจอมหักมุมครับคุณอาวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวความรักของพระเอกลิเกคนหนึ่งฮะจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าความรักเจ้าขาไม่ได้ยินเสียงนี้นานมากฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณอามกันเลยครับสวัสดีครับอาม สวัสดีครับพี่แจ๊ค เฮ้ยถามก่อนอามสบายดีนะ ก็สบายดีครับพี ่แล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้าง คุณแม่ก็ยังดูแลอยู่ครับยังคงดูแลอยู ่เข้าใจที่คุณอาร์มหายไปอ่ะส่วนนึงตอนนั้นอาจจะเป็นในส่วนของคอมมงคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปแต่หลักสำคัญเลยก็คือดูแลคุณแม่ถูกไหม ใช่ใช่คร ับ ขอให้คุณแม่ดีขึ้นทุกๆวันคุณอาร์ม ขอบคุณมากครับพี่ครับผม คิดถึงทุกคนคิดถึงถามจังเลยว่าคุณอาร์มไปไหนคุณอาร์มจอมหักมุมวันนี้โอ้โหผมก็ชื่นใจเหมือนกันได้ฟังเสียงคุณอาร์ม ครับคิดถึงเหมือนกันพี่โอ้โหนี่พูดตรงๆผมตื่นเต้นมาก เฮ้ยไม่ต้องตื่นเต้น นานมากผมไม่ได้เล่าเลยนานมาก เป็นปีมะ เกือบ2ปี เนาะนะ ครับผม นะเอาทำใจให้สบายสบายคุณอามนะคุณอามมาพร้อมกับแค่เกริ่นมาก็น่าสนใจแล้วฮะเรื่องความรักของพระเอกลิเกที่จะมาแชร์พวกเราได้ฟังกัน ครับผม ตั้งชื่อเรื่องมาสว่านแหววเลยความรักเจ้าขา ครับผม เป็นยังไงคุณอาร์มเชิญเลยครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับพี่บัตรแล้วก็วีวีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผม คร ับ ถ้ามันตะกุกตะกักไปบ้างก็ขออภัยนะครับผมไม่ได้เล่านานมาก แหมรุ่นนี้แล้วมือชั้นนี้แล้วคุณอาร์ม ครับครับผม สบายสบายตามสไตล์คุณอาร์มเลย โอเคครับงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับผม ได้เลยครับ คือเรื่องนี้ผมฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ คร ับคือคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยแกเป็นพระเอกลิเกเก่า คร ับ นะครับรุ่นลุงผมแล้วเนี่ยแกชื่อลุงเสริม คร ับ นะครับซึ่งแกก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างหล่อฮะในสมัยหนุ่มๆนะฮะ คร ับ แกหน้าตาดีเลยแล้วก็ตะเวนเล่นลิเกที่นู่นทีที่นี่ทีก็ในยุคนั้นก็มีเขาเรียกแม่ยกแม่ยายค่อนข้างเยอะนะครับไปที่ไหนก็มีแต่สาวชอบเลยดำนองเนี้ย คร ับ นะครับผมแต่การเล่นลิเกของแกเนี่ยถ้าเป็นอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับการเล่นลิเกมันจะมีแบบว่างานรับจ้างทั่วไปเป็นงานวัด ครับ เป็นงานไปครับแล้วก็จะมีการแสดงแบบปิดวิกนะครับปิดวิกเลี่ยไรอะไรต่างแบบนี้ครับ ใช่ ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปแสดงที่เนี่ยเขาแสดงอยู่ในวัด คร ับ นะครับซึ่งไปเป็นงานปิดวิกนะครับก็ขอที่หลวงพ่อเล่น คร ับ นะครับก็เล่นไปทุกวันนะครับเล่นอยู่ในระยะเวลาค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งเป็นเดือน ๆ ครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกก็มีสาวมาติดพันค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่แกค่อนข้างหล่อฮะแต่แกก็เหมือนกับว่ากลัวเรตติ้งตกอะครับพอสมัยนั้นถ้าพระเอกลิเกมีคนมาชอบเนี่ยพวกแม่ยกแม่ยายก็ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยนะฮะแกก็เหมือนกับว่าหวานไปเรื่อยไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าที่หมู่บ้านนั้นนะครับที่แกไปทำการแสดงอยู่เนี่ยคือมีสาวสวยอยู่คนหนึ่งต้องบอกว่าสาวสวยประจำหมู่บ้านนั้นเลยนะครับแกชื่อป้าลุงนะครับป้าลุงเนี่ยแกอยู่กับพี่ชายของแกครับพี่ชายแกชื่อลุงกล่อมกล่อมนะครับลุงกล่อมนะครับซึ่งอาชีพของพี่ชายแกเนี่ยเป็นสับปะเล อ ส่วนตัวป้าลุงเองเนี่ยแกก็หาผักไปขายรับผักขายตามตลาดนะครับผมส่วนพ่อแม่แกตายหมดแล้วนะครับก็จะอาศัยว่าเวลาที่ตัวของลุงก่อมเนี่ยเข้ามาช่วยงานในวัดนะครับป้าลุงแกก็จะติดซอยให้ตามมาด้วยนะครับซึ่งบังเอิญว่าเขาก็ได้แบบมีโอกาสได้ไปชมการแสดงนะครับของลุงเสริมครับ ก็เห็นแล้วก็รู้สึกก็ไม่ได้ชอบอะไรลุงเสริ ม นะตามความคิดเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรลุงเสริมนะครับแต่ว่าก็ไปดูเรื่อยๆนะครับไปดูการทำการแสดงไปเรื่อยๆนะครับนานเข้านานเข้าครับด้วยความที่แกเป็นคนที่หน้าตาสาสวยนะฮะลุงเสริมเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าปิ๊งปังนะครับนะฮะเหมือนกับว่าจะชอบป้าลุงนะครับแต่เหมือน จะจีบก็ไม่ได้ออกตัวแรงก็ไม่ได้ก็กลัวเรตติ้งตกอะไรน้ำนองเนี้ยก็ได้แต่แบบแอบมองแอบมองไปแอบมองมาอะไรน้ำนองเนี้ยฮะแล้วเวลาที่ทุกครั้งที่แกขึ้นแสดงอะครับถ้าเห็นป้าลุงมานั่งอยู่ด้วยเนี้ยแกจะชอบร้องเพลงเนี้ยความรักเจ้าขาอะครับแกจะร้องเพลงเนี้ยจีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็บอกว่าและทุกครั้งที่แกร้องแกรู้สึกว่าป้าลุงแกจะชอบป้าลุงแกจะมองในน้องแอ บ ครับผมแกก็ร้องจีบอะไรของแกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนานเข้านานเข้าครับจากที่ป้าลุงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยเขาไม่ได้สนใจตัวลุงเสริมเลยแต่ความที่เสน่ห์แรงครับเอ็นลิเกปากหวานอะไรขนาดนี ้ นะครับก็เริ่มเอ็นเอียงเริ่มมีใจให้บ้างนะครับแต่มันติดอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าลุงก่อมครับพี่ชายของป้าลุงเนี่ยเขาไม่ชอบเอาเลยกับเรื่องลิเกครับ เขาแอนตี้เลยเพราะว่าเขาอยู่กับน้องสองคนเขาไม่ชอบให้ลิเกมายุ่งยากอะไรกับน้องเขา เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกกันว่าคนที่เล่นลิเกพระเอกลิเกพวกนี้เจ้าชู ้ใช่รถไฟหรือไม่ลิเกตำรวจอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไม่ชอบไม่อยากให้ยุ่งอะไรกับน้องเนี้ยก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างรู้ครับตัวลุงเสริมเองแกก็รู้เหมือนกับว่าเออมองออกแล้วว่าลุงก่อมพี่ชายป้าลุงเนี่ยไม่ชอบเขาก็เลยได้แค่แอบว่าแอบมองๆกันตามข้างฉากบ้างนะแอบส่งยิ้มให้กันบ้างอะไรบ้างแล้วมองเนี้ยแต่เนื่องจากว่าความที่ลุงเสริมอ่ะแกไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแกรักใครแล้วแกรักเลย อ ือๆนะฮะถึงหน้าเวทีแกจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่แกก็เหมือนกับว่าไปแอบติดต่อแอบคุยกันกับป้าลุงเวลาที่ป้าลุงมาช่วยงานที่วัดครับหรือไม่ตอนเช้าแกก็ไปตลาดบ้างทำว่าไปซื้อผักบ้างแล้วก็ไปจีบกันอะไรแล้วน้องเนี้ย คร ับผมก็จีบกันได้สักระยะหนึ่งก็ลงเอยครับว่าสองคนนี้เขาแอบชอบกันแอบคบกันคือมันต้องแอบคบแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคนดูไม่ชอบสองคือลุงก่อมแกห่วงนะครับก็ได้กันแอบแบบไปมาหาสู่กันบ้างอะไรบ้างอะไรทั้งน้องเนี้ยฮะจนนานเข้านานเข้าเรื่องมันไปถึงหูของลุงก่อมได้ยังไงก็ไม่รู ้ นะครับลุงก่อมแกพอรู้ว่าน้องแกเนี่ยไปคบกับลิเกอะครับ วันนั้นน่ะแกก็มาหาที่โรงลิเกเลยนะครับช่วงกำลังแสดงลิเกกันอยู่เลยนะครับแสดงลิเกอยู่เลยแกก็มาเรียกว่าเออคนชื่อเสริมเออคนลุงอยู่ไหนให้ลงมาน ะครับคนชื่อเสริมลงไหนให้ลงมาคุยกันหน่อยพอลุงเสริมแกเดินลงไปปั๊บแกก็หยิบไม้ครับฟาดเข้าหน้าลุงเสริมคือฟาดแบบเข้ากลางหน้าผากเลย ครับ คือแล้วแกก็ชี้หน้าด่าว่าต่อไปนี้มึงอย่าได้เข้ามายุ่งกับน้องกูเลิกยุ่งเลิกติดต่อกับน้องกูได้แล้วอย่าให้กูเห็นนะว่าวันหน้าวันหลังมึงไปยุ่งกับน้องกูอีกไม่งั้นกูจะเอามึงตายเลยครับแต่ว่าลุงเสริมเนี่ยเป็นลิเกก็จริงแต่ใจแกก็น้อยขึ้นไปเองพอตัวฮะแกก็ลุกขึ้นส่วนเลยแกก็บอกว่าแล้วทำไมก็รักกันแล้วจะมาห้ามจะมากีดกันอะไรยังไงเขารู้นิสัยผมหรือว่าผมเจ้าชู้อะไรน้องเนี้ยเขาก็เถียงอะไรกันไปน้องเนี้ยแต่ก็ลงเอยด้วยการที่แบบลุงก่อมไม่ยอมให้คบกันไม่ยอมให้คบกันแต่ก็ยังมีโอกาสได้เจอกับพระลุงอยู่นะตัวของลุงเสริมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ได้เจอกับป้าลุงอยู่ก็ยังคงคุยกันอยู่ยังแอบเจอแอบคุยกันอยู่ซึ่งพอลุงเสริมรู้ขอโทษครับพอลุงก่อมรู้ปั๊บก็มีเรื่องมีราวกันโดยตลอดครับมีเรื่องมีราวกันโดยตลอดมันนานวันเข้าเนี่ยคณะลิเกเนี่ยครับที่เขาตั้งอยู่ที่วิกเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่แบบว่าอาจจะต้องย้ายแล้วไปทำการแสดงที่อื่นนะครับเพราะมันนานแล้วคนดูก็บางทีก็เริ่มจะจางแล้วก็ไปหาที่อื่นบ้างอะไรน้องเนี่ยซึ่งตัวของลุงเสริมเนี่ยมันก็ปักใจอยู่ว่าแกรักป้าลุงแล้วนะครับแกก็เลยหาทางติดต่อกับป้าลุงนะครับช่วงที่ป้าลุงมาวัดนะครับแล้วก็บอกป้าลุงว่าอีก3วันก่อนที่คณะลิเกจะย้ายไปลุงเสริมจะไปรับและจะหนีไปด้วยกัน โอ้ยคือนัดกันหนีเลย นัดกันหนีเลยแล้วจะพาไปอยู่ที่คณะลิเกอะไรเลยซึ่งเรื่องนี้แม่ของตัวลุงเสริมเองไม่รู้เรื่องเลยนะ คร ับ คือจะพากันหนีเลยป้าลุงแกก็คิดหนักนะว่าจะไปแกก็ห่วงพี่แกก็กลัวอะไรทำนองนี้แต่ว่าพูดไปพูดมาก็เกลี้ยกล่อมอะไรทำนองนี้ครับตัวป้าลุงแกก็ได้ถ้ารักจริงอยากจะพาหนีได ้ อีก3 วันนับจากนี้เดี๋ยวเราเจอกันแล้วเราหนีไปด้วยกัน อ ครับผมโอเคผ่านไปนะครับแกก็นั่งนับวันรอครับวันแรกครับผม3วันนะครับวันแรกลุงก่อมมาหาที่โรงลิเกเลยลุงก่อมมาหาที่โรงลิเกแล้วแกบอกว่ากูรู้นะว่ามึงจะพาน้องกูนี ่ มึงรักน้องกูมากขนาดนั้นเลยเหรอครับลุงเสริมก็บอกว่าอ่ะถ้ารู้แล้วก็พูดตามตรงแล้วกันผมขอได้ไห ม ผมขอน้องพี่เนี่ยผมขอเลยลุงก่อมแกเลยบอกว่ามึงไม่ต้องมาขออะไรกูถ้ามึงอยากจะได้น้องกูจริงๆคืนนี้มึงไปบ้านกูเขาบอกนะฮะขอโทษครับเขาบอกว่าถ้ามึงรักน้องกูจริง อ ีก3วันที่นัดกัน อ ะให้ไปบ้านกูถึงเวลา3วันให้ไปบ้านกูมึงเตรียมตัวของมึงให้เรียบร้อยเลยแต่กูจะถามมึงอย่างหนึ่งว่าถ้ามึงไปบ้านกูแล้วมึงเลิกเล่นลิเกมึงมาเป็นซับเลอร์มึงจะเป็นได้ไห ม ตัวลุงเสริมแกก็อึกอักอึกอักนะครับคือพระเอกลิเกกับซับเลอร์นี่มันคนละทิศทางกันเลย ใช่ใช่ แกก็เลยแบบเอ้ารับปากคือแกรับปากไปอย่างนั้นนะครับ ค ือถ้ารับปากแล้วได้น้องสาวไปแล้วแกก็คิดว่าแกคงไม่ทำอยู่แล้วกับไปเลยแล้วอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันเดี๋ยวลุงก่อมนานไปเดี๋ยวแกก็คงจะชินนะครับแกก็คงจะรับกันได ้ นะครับแกก็บอกได้ได้ถ้าจะให้เป็นสับเลยเดี๋ยวเลิกเล่นลิเกให้เลย ก็คือรับปากไปงั้นๆอ่ะ รับปากไปงั้นนะครับลุงก่อมแกก็เลยบอกได้ถ้างั้นก็ดีแต่กูมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะวันที่3ที่มึงนับไปเนี่ยกูขอให้มึงไปตอนกลางคืนแล้วห้ามห้อยพระไปนะครับเขาบอกว่าห้ามห้อยพระไปลุงเสริมแกก็ถามว่าอะไรแกก็บอกว่ามันเรื่องของกูของกองแกบอกมันเรื่องของกูบ้านกูเป็นซับเลยแกก็มีคงของอะไรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับ โอเคครับผ่านไป3วันแกก็แต่งตัวไปดิบดีเลยวันนั้นลุงเสริ ม นัดกันที่จะไปเจอกันแต่ว่าก็ด้วยความที่ยังเกรงกลัวอยู่บ้างว่าไม่รู้ไปแล้วจะโดนอะไรอะ ดีก็เคยทุบกันมาก่อนน่ะ ใช่ครับแกก็เลยเหน็บมีดไปข้างหลังด้วย คร ับ ครับมีดซึ่งมีดแบบนี้มันจะเป็นมีดคล้ายๆมีดป่าตานของคนเพชรบุรีอะครับ ครับครับ แกก็จะเหน็บไปข้างหลังด้วยแล้วก็เอาเสื้อปิดคลุมไปแล้วก็ไป คร ับ นะครับพอไปหาที่บ้านของลุงก่อมครับเขาก็ไปตะโกนเรียกป้าลุงตะโกนเรียกอยู่พักก็เห็นหลังไวๆจะโงกหน้าเข้าไปดูเห็นหลังไวๆเห็นป้าลุงเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ครับมันเป็นเก้าอี้ไม ้ นะครับเป็นเก้าอี้ไม้แล้วก็เป็นโต๊ะคล้ายๆโต๊ะวางของอะไรของเขาเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ เขาก็ลุกขึ้นไปเขาเดินขึ้นไปเข้าไปหาป้าลุงนะครับป้าลุงเนี่ยนั่งหันหลังอยู ่ นะครับลุงเสริมแกก็เลยบอกว่าลุงพี่มาคุยแล้วพี่จะมาเคลียร์แล้วป้าลุงหันมานี่แบบลุงเสริมพังอะเลยคร ับ ทำไมอ่ะ คือตาแตก เฮ้ย ป้าลุงเนี่ยตาแตกเลยคือหน้านี่บวมฉึ่งเลยครับปากเปิดแบบปากเปิดแตกตัวเขียวไปหมดเลยฮะ โดนทำร้ายมาอย่างนี้เหรอ ใช่ครับลุงเสริมแกก็เลยถามว่าเอ้าใครทำอะไรใครทำอะไรเนี่ยลุงใครทำอะไร ครับ นะครับป้าลุงแกก็ร้องไห้แกบอกว่าพี่ก่อมก็ทำฉันอะไรก็พูดประมาณเนี้ยพี่ก่อมก็ทำฉันนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำอะครับเสียงปืนก็ดังสนั่นเล ย ครับคือปืนเนี่ยยิงมาจากข้างหลังและไปเข้าที่ประมาณพวกชามพวกกะละมังอะครับครับหันไปเห็นก็คือนะฮะลุงต่งก็ถือปืนอยู่เขาบอกว่ามึงมาคุยกับกูก็คือตัวป้าลุงเขาก็ร้องไห้น้ำตาไหลอะไรอยู่ทำนองเนี้ยฮะก็นั่งคุยกันก็ตัวป้าลุงเนี่ยกับลุงเสริมเนี่ยนั่งติดกันนะครับส่วนลุงก่อมเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็พูดว่าอ่ะมึงรักน้องกูจริงใช่ไห ม ลุงเสริมเขาก็แบบคือตอนนั้นนาทีนั้นแกบอกว่าแกรักป้าลุงนะแกรักมากแต่แกโคตรกลัวเลยแกบอกแกกลัวมากเพราะว่าปืนวางอยู่ตรงหน้าแกฮะ ใครก็กลัว ครับแกก็กลัวมากแล้วก็แบบลูกลี้ลูกลนไม่รู้จะทำยังไงดีแต่แกก็ตอบไปว่ารักครับเลยหมอนเนี้ย ครับ ลุงก่อมแกเลยบอกว่าอ่ะงั้นมึงนั่งรอแป๊บหนึ่งเขาก็ให้ลุงเสริมกับป้าลุงนั่งป้าลุงก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนะครับ ลุงก่อมแกก็เลยลุกขึ้นไปหยิบธูปมาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็โยนให้ลุงเสริม แล้วแกบอกว่าจุดธูปซะแล้วก็บอกแม่บอกพ่อกูบอกว่ามึงมาขอลูกสาวเขาบอกแม่บอกพ่อกูไปลุงเสริมแกก็พูดไม่ถูกพูดผิดพูดถูกไปด้วยฮะลิ้นหลัวผมเริ่มสั่นแล้ว ค ือลิ้นแกก็รัวพูดผิดพูดถูกกันแล้วน้องเนี่ยครับพอพูดเสร็จปั๊บอ่ะลุงกอมแกบอกงั้นเดี๋ยวกูมีของรับไหว้มีของรับไหว้ให้แกก็เดินหายเข้าไปในห้องนะครับพอเดินหายเข้าไปในห้องเนี่ยลุงกอมแกก็ลงมานั่งพร้อมกล่องไม้กล่องหนึ่ง คร ับ ไม่ใหญ่มากนะฮะกล่องไม้กล่องหนึ่งแล้วแกก็บอกว่าอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นของที่กูรับไหว้เป็นขวัญถุงแล้วกัน คร ับครับลุงเสริมแกเปิดขึ้นมาของในกล่องนั่นคือนิ้วมือคน นิ้วมือ ใช่ครับ นิ้ว มือคนที่แห้งๆแล้วคร ับครับ นิ้วมือคนที่แห้งแล้วแกก็พังอ่ะฮะลุงเสริมแกก็ปัดแกก็พังอ่ะเลยพอพังอ่ะเสร็จปั๊บลุงกล่อมแกก็ปืนจ่อ ครับ บอกว่าเนี่ยของแม่กูมือแม่กูกูเป็นสัปเหร่อกูเผาแล้วกูเก็บมือแม่กูไว้เพราะเนี่ยเป็นสิ่งที่เลี้ยงกูกับน้องกูมาตั้งแต่เด็กเป็นของรับไหว้เพราะฉะนั้นมึงอย่ามาทำรังเกียจ คร ับผมซึ่งลุงเสริมตอนนั้นแกพูดได้อย่างเดียวเลยว่าแกอยากจะออกจากบ้านหลังนี้มากเลยฮะ คร ับ ไม่อยากอยู่แล้วฮะพอแกผมสำคัญพอแกเก็บพวกของพวกอะไรเสร็จนะฮะพวกอะไรเสร็จที่ว่าแกล้มระเนระนาดอะไรลำนองเนี้ยฮะตัวลุงก่อมเนี่ยแกก็หันไปมองป้าลุงนะครับพอหันไปมองป้าลุงปั๊บแกก็คว้ามือป้าลุงแล้วสับนิ้วออกมาเลย เฮ้ย สับโป้งออกมาเลยพอสับเสร็จปั๊บนิ้วกระเด็นปั๊บตรงนั้นนะครับลุงเสริมแกคว้ามีดจากข้างหลังกระโดดเข้าแทงกลางอกลุงก่อม โอ้ยครับ แทงเสร็จปั๊บคือแกคว้าตัวของป้าลุงนะฮะวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลย โอ้ยมันดูโหดร้ายจังวะ คือหนีออกจากบ้านไปเลยรีบพยายามวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดก็คือตอนที่โดนสับนิ้วนะครับป้าลุงโดนสับนิ้วเนี่ยลุงเสริมแกบอกว่าได้ยินเสียงแบบกรี๊ดสนั่นเลยฮะกรี๊ดสนั่นแล้วเหมือนสลบไปเลยฮะแล้วเขาก็อุ้มวิ่งออกจากบ้านวิ่งไปคือพยายามจะวิ่งไปที่วัดให้ไวที่สุดนะครับเพื่อแล้วก็แหกป่าเรียกตะโกนให้คนช่วยครับนะครับแต่รู้สึกว่าแกบอกว่าไปไม่ถึงวัด คร ับเหมือนกับว่าป้าลุงแกสิ้นใจแกสิ้นใจครับไปไม่ทันได้ถึงวัดพอเหมือนกับว่าแกรู้แล้วแกก็พยายามจะช่วยเหลือฮะก็ทำเหมือนตามภาษาคนบ้านนอกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเอามือไปอังตามจมูกมั่งไม่มีลมหายใจเรียกก็ไม่ได้ยินเรียกก็ไม่ตื่นนั่นมองเนี้ยแกก็เลยแหกปากร้องโวยวายลั่นไปเลยบอกขอให้คนมาช่วยนั่นมองเนี้ยมีคนฆ่ากันตายนั่นมองเนี้ยคนแถวนั้นเขาก็แบบมันเงียบสงัดนะฮะพอเสียงตะโกนเขาก็ได้ยินกันพอได้ยินกันก็เหมือนกับว่ามีคนเริ่มออกมามุงดูสักพักอะครับไม่นานตำรวจก็ ม าตำรวจก็มาที่เกิดเหตุนะครับตูลุงเสริมแกก็แบบร้องไห้ร้องห่มร้องไปด้วยกลัวไปด้วยอะไรอย่างเง ี้ ยว่าเออมันเกิด คุณอามเสียงคุณอามหายไป ฮัลโหลครับ มาละโอเค ครับก็คือร้องไห้ไปด้วยกลัวด้วยแล้วก็สงสารด้วยแค้นด้วยอะไรแกบอกว่ามันหลายอย่างมันเต็มหัวไปหมดเลยครับ ตำรวจมาถึงเนี่ยพอตำรวจมาถึงปั๊บก็ได้คุยเรื่องราวกับตำรวจคนแถวนั้นนะครับที่เขารู้จักลุงเสริมว่าเป็นพระเอกลิเกเนี่ยแกก็เลยไปบอกทางพวกแม่ทางคณะลิเกให้ออกมาก็ออกมาช่วยกันออกมาดูแลกันว่าเป็นอะไรเกิดเหตุยังไงตำรวจเขาก็สอบถามครับเขาต้องสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับลุงเสริมแกก็เล่าให้ไปตามนั้นเรื่องมันเกิดแบบนี้แบบนี้นะครับตำรวจก็เลยบอกว่างั้นช่วยพาไปที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุที่ไหนบ้านหลังนี้อยู่ไหนนะครับเขาก็ไปกันหมดเลยนะครับแม่เมื่อก็ไปกันแล้วก็พวกป้าๆยายๆที่เป็นแม่ยกแม่ยายอะไรแถวนั้นเขาก็ไปกันนะครับไปดูกันไปถึงก็คือสภาพตัวลุงก่อมเนี่ยมีดยังปักอกอยู่เลยแล้วแต่แกนั่งกินเหล้าอยู ่ คือรอเลยครับแกรอเลยแกรอแบบว่ามาจับกูเลยน้องเนี่ยพอไปถึงปั๊บพอเห็นลุงก่อมเนี่ยนั่งกินเหล้า ลุงเสริมแกฟิลขาดมากคือโดดเข้าใส่เลยครับ ครับ เหมือนกับว่าทำไมใจร้ายขนาดเนี้ยใจไม้ไส้ระกำทำไมทำน้องแล้วน้องก็โวยวายกรี๊ดขนาดนั้นมึงยังทำได้ลงคอได้ยังไงแล้วทำน้องเนี้ยตัวลุงก่อมแกก็หัวเราะเยาะชอบใจครับแล้วแกก็บอกว่าเออมึงนี่ดีนะเพราะว่ามึงนี่รักน้องกูมากเลยนะขนาดศพขึ้นอืดอย่างนั้นมึงยังอุ้มออกไปได้นะ เฮ้ยยังไงวะ ครับลุงเสริมแกก็บอกศพขึ้นอืดก็ยืนงงว่าศพขึ้นอืดฮะแล้วแกก็หันไปหาแม่แล้วบอกว่าศพลุงอยู่ไหนศพลุงอยู่ไหน คร ับ แม่ก็บอกว่าเขาเก็บไปแล้ว เออ กลิ่นมันเหม็นขนาดนั้นใครจะเอาปล่อยไว้ตรงนั้น ครับ ครับลุงเสริมแกก็เลยงงแกก็เลยก้มมาดูพวกเสื้อแกฮะพี่มันมีแต่คราบน้ำเหลืองนะครับคราบน้ำเหลืองคราบเลือดนะครับคือสอบถามกันไปสอบถามกันมาคือลุงก่อมเนี่ยครับตั้งแต่รู้ว่าป้าลุงเนี่ยจะรวมพาหนีแกฆ่าน้องแกตายเนี่ยวันแรก ตายหาแล้วหรอ ครับ ฆ่าเลยเหรอ ฆ่าเลยคือสาเหตุที่ฆ่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่แกเมาและแกจะปั้มน้องแกคือแกรู้อยู่แล้วว่าคือจริงๆคือตัวลุงก่อมเนี่ยเหมือนคือคิดไม่ดีกับน้องอ่ะอยู่กับน้องสองคนเนี่ยจะปั้มน้องแกพอรู้ว่าตัวป้าลุงแกจะหนีเนี่ยก็คือจะเอาทำเมียเลยอะ ครับ แล้วเหมือนกับว่าพยายามต่อสู ้ ต่อสู้ปั๊บแกก็เหมือนกับว่าทำร้ายร่างกายแล้วก็บีบคอในวันนั้นเลย คร ับ นะฮะพอในคืนนั้นแหละพอแกฆ่าแล้วลุงเสร็จแกก็ไปหาตัวลุงเสริมนั่นแหละฮะบอกว่าอีก3วันให้ไปรับเพื่อที่แบบว่าอยากรู้ว่าถ้ามึงไปเจอศพเนี่ยมึงจะรับได้ไหมแต่มันกลับตลบไปตรงที่ว่าลุงเสริมไปป้าลุงยังปกติ แค่แบบว่ามีรอยช้ำตามร่างกายไม่ได้เป็นศพถูกไหม ใช่ครับส่วนลุงก้อมเนี่ยก็มองน้องเนี่ยก็คือศพปกติก็คือศพที่เน่าอืดแล้วอะไรแบบเนี้ย ครับ ครับผมแกก็แบบตกใจว่า มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับซึ่งโอ้แสดงว่าแบบนี้แกโดนมาแล้วแน่ๆ คร ับ ก็เหมือนกับว่าช็อกอะครับพอช็อกเสร็จตำรวจก็แบบว่าเอ้าเรื่องราวเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องราวตามที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่โรงพักไปเลยสภาพตอนนั้นลุงเสริมคือนั่งแล้วต้องมีคนมาประคองครับต้องคอยพัดแกเพราะแกไม่มีแรงแล้วว่าไปเคลียร์กันที่โรงพักไปเลยขึ้นหลังรถไปเห็นลุงเสริมก็บอกว่าสมัยก่อนนะครับรถตำรวจอะมันนั่งได้ไม่ค่อยเยอะต้องนั่งกระบะหลังไปนะครับต้องนั่งกระบะหลังไปเพราะนั่งกระบะหลังไปก็ขึ้นกันไปหมดนะครับตัวของทางลุงก่อมเขาก็ไปอีกคันหนึ่งนะครับแกก็นั่งแบบเครียดอะตัวลุงเสริมแกก็เครียดว่ามันเกิดบ้าบออะไรเกิดขึ้นนะครับช่วงระหว่างนั้นก็เหงื่อก็ตกน้ำตาไหลไปหมดแม่แกก็พยายามจะเอาผ้ามาเช็ดหน้าว่าเออใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปทำบุญกันแล้วน้องนี ้ ใจเย็นๆนะลูกพวกป้าข้างๆเนี่ยแกก็พยายามจะดูแลครับพยายามจะช่วยกันเออค่อยคิดค่อยๆอะไรนะครับแล้วก็มีป้าอยู่ข้างเหมือนกันแกก็มาคอยดูแลคอยมาบีบมาด้วยแล้วก็มาจับหน้าแบบว่าเออหายทุกข์หายโศกแล้วนะลูกหายทุกข์หายโศกแล้วนะลูกนะแล้วก็มือตบอกลุงเสริมแล้วบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลื ม เอออย่าลืมนะตบที่อกลุงเสริมแกก็มองหน้าแล้วแกก็ก้มไปพี่ในกระเป๋าอะมันมีนิ้วของแม่ป้าลุงอยู ่ แล้วคนที่ตบอกตะกี้เนี่ยคือคนเดียวกันในรูปศพของแม่ป้าลุงนะครับ เป็นแม่เหรอ ใช่คือแกเห็นแบบนั้นแล้วแกชัตดาวน์ตัวเองไปเลย ครับ ชัตดาวน์ตัวเองไปเลยคือไปรู้ตัวอีกทีคือตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว คร ับครับผมพอไปรู้ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ตำรวจเขาก็ต้องมาถามนะครับว่าเออเกิดเหตุอะไรช็อกอะไรทำนองนี้แต่ตอนนั้นอ่ะให้ความไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนคนเพ้อคนอะไรไปเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวอยู่ประมาณนี้แต่ตำรวจก็ยังมาถามนะเขาถามว่าเอาแล้วป้าที่มาแจ้งความอยู่ไหนป้าที่บอกว่าเป็นแม่ของคนตายคือพี่แม่ป้าลุงอ่ะแกไปแจ้งความ โอ้โหไปแจ้งความกับตำรวจ คือผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะนิ้วที่ติดออกมาที่หน้าอกหรือเปล่าคือพอมานั่งถามกันทีหลังอะตัวของลุงเสริมเองแกก็ยังพูดเลยว่าทำไมรถตำรวจมาเร็วขนาดนั้น เออใช่ใช่ใช่ ใช่ทำไมรถตำรวจมาเร็วขนาดนั้น เพราะสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือครับ ครับ มันกว่าจะแจ้งความได้มันก็ใช้เวลานานทำไมถึงมาเร็วขนาดนั้นแกมานั่งนึกอยู่ที่หลังนะครับ ครับ ก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าถึงบางอ้อครับว่าอ๋อนิ้วแม่ก็ติดออกมาด้วย ครับ นั่นแหละฮะแล้วก็คือคนที่นั่งมากับแกเนี่ยที่มานั่งรูปหน้ารูปตัวเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าอย่าลืมนะแกไปตบตรงกระเป๋าเสื้อที่นิ้วแกอยู่ในนั้นนะนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเรื่องราวมันเสร็จแกก็เลยผลสุดท้ายก็คือย้ายวิกไปเลย ครับ ส่วนตัวลุงก่อมก็ติดคุก ติดคุกอะแล้วมีดที่ปักอยู่นะโอ้โหไม่ตายหรอนะ ไม่ตายครับมีดปักไม่ตายนะแกก็ติดคุกคุณลุงก่อมแล้วก็มันรู้สึกว่าจะไปตายในคุกด้วย ครับ ครับผมตัวลุงเสริมแกเล่าให้ผมฟังเนี่ยแกเหมือนพูดไม่รู้เรื่องไปเป็นเดือนๆนะ เป ็นไข้แบบหัวโกรธเลยตอนนั้นนะฮะแต่นี่เวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแกก็เลยมาเล่าให้ผมฟัง ครับ ครับผมเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณเนี้ยครับผม โอ้ยเท่ากับว่าแต่ทุกวันนี้ลุงแกยังทำอาชีพเกี่ยวกับลิเกอยู่ไหมคุณอา อ๋อเลิกเล่นเลยโดยทันที เลิกเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับเพราะว่าเวลาที่แกเล่นลิเกเนี่ยแกจะไปนึกถึงไอ้เพลงเนี่ยความรักเจ้าขา ความรักเจ้าขาเจ้าขา โอ้พี่ ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใช่ ไม่ใช่ความรักเจ้าความรักเจ้าขาไม่ใช่ของพี่พุ่มพวงนะอีกเวอร์ชันหนึ่งเออผมนี่เนี่ยติดอ่างเลยเฮ้ยผมเคยฟังเออนะครับเป็นเพลงที่ใช้จีบกันในสมัยนั้น ใช่แล้วเขาร้องเกี้ยวนางเอกครับแต่ว่าตัวลุงเสริมเนี่ยเขามองแต่ปลาลุ่มตลอด ครับ แต่ก็ร้องเกี้ยวนางเอกไปแล้วน้องเนี่ย อู้แต่เรื่องราวที่ได้ฟังมาเหมือนกับว่าตัวของลุงก่อมแกก็ร้ายนะร้าย ร้ายอยู่ครับ ร้ายเลยอ่ะเออเหมือนกับว่าเผลอเนี่ยถ้าแม่ของทั้งลุงกล่อมแล้วก็ป้าลุงยังอยู่เหมือนแม่รับรู้ด้วยอ่ะ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ เออเดี๋ยวนั้นแล้วนิ้วนั้นลุงแกบอกไหมว่าแกเอาไปทำอะไรต่อ แกก็โยนทิ้งเลย อ๋อ ก็คือพอหยิบนิ้วออกมาปั๊ บ คือแกก็ชัดดาวไปเลยก็ชัดดาวตัวเองนิ้วนั้นก็ไม่รู้ไปตกอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่านิ้วนั้นไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง เหมือน คิดว่าเขาคงจะเก็บกันไปแล้วล่ะครับ เออเหมือนเขามาฝากแล้วนะอย่าลืมนะฝากนิ้วอ่ะเออโหเดี๋ยวนะเรื่องนี้คุณอามฟังมาจากลุงเสริมนานแล้วหรือยังนะ ก็ฟังจากลุงเสริมมานานแล้วประมาณ 4-5 เดือนนี่มั้งเรา สี่ห้าเดือนคุณอามเล่าได้ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยคุณภาพเหมือนเดิมคุณอามเป็นคนที่เก็บตกรายละเอียดในการเล่าแล้วเชื่อว่าการเล่าของลุงเสริมเนี่ยแกไม่ได้เล่าแบบนี้หรอกคุณอามต้องมาเรียบเรียงใหม ่ครับ เออเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของคุณอามในการเล่าและอยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าคุณผู้ฟังครับเราคุยกันมาหลายรอบแล้วเรื่องการฟังเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจว่าจริงหรือไม่จริงเราฟังมันเป็นนิทานสักเรื่องนึงก็ได้ฟังแล้วเฮ้ยมันสนุกเฮ้ยมันเหมือนดูหนังอ่ะโอ้โหเรื่องนี้มันตื่นเต้นจบแล้วก็จบไปถูกไหมไม่ต้องมานั่งโอ้โหโม้แต่งเรื่องถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าชีวิตเนี้ยหนังก็ไม่ต้องดูละนะครับอะไรก็ไม่ต้องดูละมันก็จะกลายเป็นคนที่แบบมีอคติไปกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ฟังให้มันอินจบแล้วก็เหมือนกับหนังมันจบไปเรื่องนึงนิทานมันจบไปเรื่องนึงนะครับแล้วมันได้ฟีลลิ่งได้อรรถรสในการฟัง คือผมมีความคิดอย่างนี้ครับ ครับครับ อันนี้สำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็นักเล่าด้วยนะ ครับ ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะคือผมเองเนี่ยอาจจะเป็นพ่อผมด้วยมั้งผมเองเนี่ยตอนเด็กๆครับ ครับ โรงเรียนนะครับเวลาที่ช่วงว่างช่วงพักกลางวัน เสียงคุณอามหายฮะโทษที ฮัลโหลครับ ครับผมมาละ เด็กๆครับตอนเรียนตอนช่วงพักกลางวันตอนครูสั่งงานไว้แล้วไม่ได้มาสอนอะไรประมาณนี ้ครับ ผมก็จะเหมือนเด็กทั่วไปครับตั้งวงเล่าเรื่องผีกัน ครับ สนุกสนานกันนะครับจุดนั้นแหละทำให้ผมชอบฟังเรื่องผีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็นานแล้วผมก็ตามพี่มาตั้งแต่พี่อยู่บ้านเก่านานมากที่หายไปนี่ผมก็ยังฟังพี่อยู่ทุกวัน ค่ะเข้าใจ ตามมานานมากซึ่งบางทีครับการที่ออกมาเล่าเนี่ยตอนนี้อยากให้เราเข้าใจว่าเออเราเล่าให้ทุกคนฟังไม่ใช่แค่เพื่อนเรานะครับเราเล่าให้ทุกคนฟังเขามีชอบไม่ชอบเพื่อนแล้วแต่เขา คร ับ นะครับแต่ผมอยากให้เก็บความสุขตรงที่ว่าเราเคยเล่าให้เพื่อนๆเราฟังเนี่ย ตรงนั้นเอาไว้ตอนนี้ผมก็เลยเหมือนว่าให้กลับมาเล่าเนี่ยกลับมาเล่ากับพี่แจ็คเนี่ยก็เหมือนผมมานั่งเล่าให้เพื่อนผมฟังครับ ทำในสิ่งที่เราชอบอะถูกไหม ครับ เรานึกถึงแบบบรรยากาศเอ้ยเราเป็นคนชอบฟังเรื่องผีชอบเล่าเรื่องผีก็เขาทำไปคุณอามเออแล้วก็ที่ผมฟังเรื่องนี้แล้วผมอินอย่างนึงนะว่าสมัยตอนเด็กๆอะตอนที่ผมอยู่แถวห้วยขวางมันจะมีวิกลิเกเว้ยมีวิกลิเกมาเล่นที่ตลาดห้วยขวางผมจำชื่อคณะได้เลยว่าเสวกพรสวรรค์ผมไปนั่งดูทุกวันสมัยนั้นมันหาความบันเทิงได้อย่างเดียวคือโรงลิเกม ัน ไม่มีปัญญาเข้าไปดูหนังในโรงหนังในโรงก็ต้องไปดูลาดพร้าวสะพาน2ซึ่งสมัยนั้นไม่มีตังค์มันแพงก็เนี่ยฮะอาศัยดูอย่างเงี้ยเป็นความบันเทิงเขาจะมีตัวตลกในคณะลิเกมาเล่นลูกเป็ดพรสวรรค์มาเล่นนะตอนนั้นเนี่ยมันตลกมันสนุกเออผมก็เลยอินไปว่าอ๋อตอนที่พระเอกออกมาก็จะมีเหล่าบรรดาแม่ยกอ่ะเขาก็นั่งเฮตบมือเอาแบงค์ไปห้อยคอให้พระเอกลิเกอะไรอย่างเงี้ยเออผมถึงอินไปกับเรื่องนี้ไงเข้าใจอารมณ์นี้แต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ดูลิเกกันต้องบอกอย่างนี้น้อยคนมากที่จะดูลิเก ครับ เออ ก็ฝากไว้ครับเรื่องเบาๆไว้เดี๋ยววันหลังเอาจะหาแบบเรื่องที่มันสนุกๆมาเล่าบ้าง อันนี้เบาเหรอโ อ้โหเอาไปก่อน เออขอบคุณมากๆคุณอามอย่าลืมนะอย่าทิ้งสิ่งที่เราชอบถ้าเราทำอะไรแล้วเราชอบเรามีความสุขกับมันไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่เขาติติงว่าเราเขาเดือดร้อนด้วยตัวเขาเอง ครับผมไม่คิดอะไรแล้วครับผม เออไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างนั้นที่สำคัญเลยชอบเรื่องผีก็ฟังเรื่องผีแล้วก็มาเล่าเรื่องผีที่สำคัญแกนหลักเลยดูแลคุณแม่ให้ดีๆ อ๋อใช่แน่นอนครับ เออนะให้คุณแม่หายไวๆคุณอามขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครั้งหน้า ครับ เกี่ยวก้อยสัญญากันอย่าหายไป ถ้าผมเล่าอะไรติดๆขัดๆไปขออภัยด้วยนะครับ ไม่เลย ตื่นเต้นมากจริงๆวันนี ้ไม่เลยไม่เลยเหมือนคุณอามเหมือนเดิมเป๊ะ ครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คคร ับขอบคุณมากๆคุณอามดูแลรักษาสุขภาพด้วย ครับเช่นกันครับพี่ครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ